تفسیر ہے آیت نمبر 58 سے 58. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. کون سے ہیں وہ تین اوقات؟ من قبل صلاة الفجر، صبح کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. ثلاث عورات لکم، یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر. طوافون علیکم بعدکم علی بعد، کثرت سے آنے جانے والے ہیں تم پر، بعض تمہارے بعض پر، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات، اپنے ارشادات بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. ان آیات میں ایک دوسرے استیذان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، جن کا تعلق اقارب اور ان محارم سے ہے جو عموماً ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت باہم میل ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ان سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں ہوتا. پچھلے جب ہم استیذان کے احکامات دیکھتے ہیں تو ان میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نامحرم لوگ یا غیر لوگ جب گھر کے اندر آئیں تو باقاعدہ اجازت لے کر آئیں، اور جب تک اجازت نہ ملے اندر داخل نہ ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ گھروں میں صرف نامحرم ہی تو نہیں آتے یا غیر لوگ ہی تو نہیں آتے، گھروں میں اپنے بچے وغیرہ بھی آتے ہیں. ایسی صورت میں ان کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ اچانک نہ داخل ہوں، سلام کر کے، ناک کر کے، یا کسی بھی طرح آواز دے کر اندر آئیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی بعض مقامات ایسے ہیں جن میں چند مخصوص اوقات میں اجازت لے کر داخل ہونا ہوگا، اور وہ مقامات کون سے ہیں؟ پرائیویٹ بیڈ رومز کے، جہاں شوہر اور بیوی کے علاوہ ان تین اوقات میں کسی کو بھی بغیر اجازت داخل ہونے کی گنجائش نہیں. اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النور کا اختتام ہو رہا ہے. کچھ احکامات ابتدا میں دیے گئے اور کچھ معاشرتی احکامات اب اختتام پہ دیے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ استیذان کے باب کے تحت ہی یہ سب باتیں بھی ایک ہی وقت میں کر دی جاتی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ احکامات وضاحت کے طور پر نازل ہوئے ہیں، پچھلے احکامات کے تتمے کے طور پر نازل ہوئے ہیں. ان دونوں احکامات کے درمیان چار رکوع کا فاصلہ ہے. ابتدائی احکامات آنے کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے لوگوں کے ذہنوں میں، تو ان کی وضاحت دراصل ان آیات میں کی گئی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ وضاحت بھی پہلے ہی درجے پر نازل فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اپنا ایک طریقہ تعلیم ہے. پورے قرآن پاک کا مزاج اگر آپ دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ 23 سال میں نازل ہوا ہے، اور کسی تقریر کے انداز میں نہیں، جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے تھے اس کے مطابق قرآن اترتا تھا. اس میں فائدہ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو حقیقی رہنمائی ملتی، کیونکہ جب مسئلہ پیش آتا ہے، مشکل سامنے آتی، اس وقت اگر قرآن سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے تو وہ آیات آپ کو کبھی نہیں بھولتی. لیکن اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ چیزیں محض علم کی خاطر پڑھائی جاتی رہیں تو وہ علمی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن عملی فائدہ کم ہوتا ہے. تو قرآن کا انداز جو ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس کے اندر جو طریقہ ہے، وہ تدریج کا ہے، یعنی گریجولی نازل ہوا ہے. اسی لیے اس کے لیے آتا ہے لفظ نزل الفرقان، آہستہ آہستہ اتارا، تدریجن اتارا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا کہ سب کچھ اکٹھا ہی دے دیا جاتا، لیکن حالات کی مناسبت سے، ضروریات کے اعتبار سے، جیسے جیسے ضرورت پڑی اس کے مطابق حکم آتا گیا. تو پچھلے احکامات کو ذہن میں رکھیے، وہاں پر جو استیذان کا حکم تھا وہ کس کے لیے تھا؟ باہر سے آنے والوں کے لیے، غیر لوگوں کے لیے، نامحرم لوگوں کے لیے. اسی لیے اس کے پھر آگے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور باقی احکامات دیے گئے. اور گھر میں رہنے والی خواتین کو بھی بتایا گیا کہ جب ایسے لوگ گھر میں آئے تو پھر انہیں کس طرح بہیو کرنا ہے. یہ حکم جو ہے یہ گھر والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت لیا کریں تم سے. کون؟ الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ کے مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی باندیاں اور غلام، یہ تم سے اجازت لیا کریں. اور کون؟ والذین لم یبلغوا الحلم، وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو، یعنی نابالغ بچے، چھوٹے بچے، منکم، تم میں سے، یعنی تمہارے اپنے ہی خاندان میں سے یا اپنے ہی رشتہ داروں کے، ثلاث مرات، تین اوقات میں، تین بار. آیت 31 کو اگر آپ ذہن میں لائیں، نکالیں ذرا تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئے. اب آپ دیکھیں کہ یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، پھر یہ چلتی جاتی ہے، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، پھر آگے آتا ہے ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. اس میں آپ دیکھیں آگے جا کر کیا آتا ہے، او ما ملکت ایمانهن، ٹھیک ہے نا، اور پھر اب الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. ان دو کو مستثنی رکھا گیا تھا، کس سے؟ زینت دکھانے سے، کہ ان کے سامنے اگر زینت کھل بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ گھروں میں ہیں، یعنی ان کا گھروں میں آنا جانا ممنوع نہیں ہے. آیت 31 سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی جو شرط ہے، یا زینت کے ظاہر کرنے کی جو بات ہے، اس سے نابالغ بچے اور غلام مستثنی ہے، ان کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس آیت میں ان پر بھی ایک پابندی عائد ہو رہی ہے. یہ کیا پابندی ہے؟ باہر سے اندر آنے کی نہیں، گھر کے اندر میں کچھ خاص جگہوں پہ جانے کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کا جو ستر ہے وہ ان کے سامنے بھی نہیں کھولا جا سکتا. مرد کا ستر مرد سے یا بچوں سے کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک. اسی طرح عورت کا عورت کے سامنے جو حصہ کھولنا بالکل حرام ہے، وہ یہی ناف سے گھٹنے تک کا ہے. باقی حصہ بھی ضرورتاً کھولا جا سکتا ہے، مثلاً بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے تو ماؤں کا سینہ کھل جاتا ہے، یا بعض وقت کام کاج کرتے ہوئے بازو اوپر چڑھا لیتے ہیں، یا پائنچی اوپر کر لیتے ہیں تو پنڈلیاں ننگی ہو جاتی ہیں. تو عام طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے یا گھر کی خواتین کے سامنے بازو اونچے کر لینا، یا تخنے کھول لینا، یا پنڈلیوں کا ننگا ہو جانا، اس کی رخصت ملتی ہے. لیکن کسی حال میں بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک کی جو جگہ ہے، عورت عورت کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. بعض ماؤں کی عادت یہ ہے کہ وہ خود نہا رہی ہوتی ہے تو بچوں کو بھی ساتھ لے کے گھس جاتی, کہتے کیا ہوا چھوٹے بچے نے کیا پتا ہے. ایسا کرنا درست نہیں. اسی طرح وہ خاص اوقات جس میں انسان بالکل شارٹ ڈریس میں ہو سکتا ہے, سلیپنگ سوٹ جو باریک ہو سکتا ہے, بہت ڈھیلا ہو سکتا ہے, جس میں وہ پارٹ بھی کھل سکتا ہے جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سامنے کھول سکتے ہیں, تو ایسے کسی موقع پر ان بچوں کو بھی اور خدمتگاروں کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بغیر اجازت کے پرائیویٹ بیڈ رومز میں انٹر ہوں. تو یہاں پر کس کا حکم بیان ہو رہا ہے؟ ستر کے احکام ایک طرح سے بیان ہو رہے ہیں استیذان کے ساتھ, بچوں پر اور غلاموں پر, خدمتگاروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے اس بات کی کہ وہ ستر نہ دیکھیں, مثلا نہ باپ کا اور نہ ماں کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض چیزیں زینت کے احکام میں آتی ہیں, بعض ستر کے احکام میں آتی ہیں, اور بعض حجاب کے احکام میں آتی ہیں. اب تین درجے ہو گئے خود کو چھپانے کے. از اٹ کلیئر؟ پیچھے کس کا حکم ہے؟ ستر اور زینت چھپانے کا, یہاں پھر خاص طور پر ستر چھپانے کا. کون سے ہیں یہ تین اوقات؟ من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, یعنی رات کا پچھلا حصہ, سحری کا وقت, یعنی فجر کی اذان سے پہلے مراد. اچھا, یہ کیوں کہا گیا کہ فجر سے پہلے؟ اس لیے کہ فجر کے وقت تو سب کو اٹھنا, نماز پڑھنی ہے, پراپر طریقے سے ڈریس اپ ہونا ہے. اس سے انڈائریکٹلی کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ فجر کے وقت تو پھر اٹھنا ہی ہے, اور رک جاؤ, پھر سوئے نہ رہو. دوسرا وقت, وحین تدعون ثيابكم من الظهيرة, وحین اور جس وقت, تدعون تم رکھ دیتے ہو, کیا چیز رکھ دیتے ہو؟ ثيابكم اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جسم کے کپڑے. یہاں ثوب سے مراد جسم کے کپڑے ہیں. من الظهيرة ظہر کے وقت, زہیرہ کہتے ہیں عین دوپہر کی شدت حرارت کو. ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد. اہل عرب جو تھے وہ دوپہر کے وقت تیلولہ کیا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ رات کی طرح دن کے ایک وقت میں بھی انسان ریلیکس ہونے کے لیے آرام کر سکتا ہے, سو سکتا ہے. اسی طرح تیسرا وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کا ہے. اگرچہ ان باتوں کی وضاحت احادیث سے ملتی ہے, لیکن اس آیت میں صرف ستر ہی کی بات نہیں پتہ چل رہی, بلکہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کب سے کب تک سونا چاہیے اور کب سے کب تک آرام کے اوقات ہیں. فجر سے پہلے, عشاء کے بعد, اور دوپہر کے وقت. دن چڑھے نہیں سوتے رہنا, اور پھر زہر کے بعد اثر تک, اور اثر سے مغرب تک نہیں سوتے رہنا, یا پھر رات کو جاگتے نہیں رہنا بہت دیر تک. ثلاث اورات لکم, تین پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے. اورات عورتوں سے ہے. عورت کا لفظی معنی ہوتا ہے خلل اور خطرے کی جگہ. اسی طرح جس چیز کا کھل جانا باعث سے شرم ہو یا ناگوار ہو, یعنی عورت کے لفظی معنوں میں. اسی سے پھر جمع کیا ہے؟ عورات. مراد اس سے کیا ہے؟ پردے اور خلوت کے اوقات جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور حالت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے. اردو میں عورت اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی عربی سے ہی یہ لفظ آیا ہے, کیونکہ عام معاشروں میں بھی آپ دیکھیں کہ عورت کو خطرے کی چیز سمجھا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر یہ احساس قدیم زمانے سے پایا گیا کہ عورت کے جسم کو کھولنا یا عورت کی نمائش جو ہے یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں. لیکن عربی میں عورت کا معنی تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. اور یہاں پر خصوصاً ثلاث عورات, تین عورتیں نہیں ہیں, تین عورتیں تین کہانیاں نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے تین اوقات, تین اوقات تمہارے لیے پردے اور خلوت اور پرائیویسی کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناحون, نہ تو تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے, بعدہن ان کے بعد, یعنی ان اوقات کے بعد, ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت تمہارے نوکر چاکر اور تمہارے نابالغ بچے تمہاری عورتوں کے پاس یا تمہارے پرائیویٹ کمروں میں بلا اجازت آنا جانا رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں اگر گھروں کے اندر ہی دیواریں کھڑی کر دی جائیں کہ ہر منٹ پہ ہر سیکنڈ پہ پوچھا جانے لگے کہ اب اندر آئیں یا بھارت جائیں یا کیا ہو, تو کوئی کام زندگی کا نہیں ہو سکتا. اس لیے باقی اوقات میں آزادی دے دی گئی کہ تم فریلی موو کر سکتے ہو. جیسے عموماً ہوتا ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی کوئی کچھ اٹھانے کے لیے آ رہا ہے, کوئی بچے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں کھیل رہے ہیں, پھر باہر چلے جاتے ہیں, پھر اندر آ جاتے ہیں, آ کے لیٹ جاتے ہیں پاس, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ان تین اوقات میں بچوں کو بھی تمیز یا تہذیب سکھانی چاہیے کہ وہ بغیر اجازت یا بغیر نوکیے یا بغیر پوچھے ماں باپ کے پاس بھی نہ آئیں. طواف ہونا علیکم بعدکم علی بعد. طواف کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طواف اور ایک ہوتا ہے طواف, کثرت سے آنے جانے والے, کثرت سے چکر لگانے والے, پھرتے رہنے والے, چکر کاٹنے والے. یہ طواف سے مبالغے کا صیغہ ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ خادم اور بچے, یعنی ان کو, خادم کو اپنے مالک سے اور بچوں کو ماں باپ سے ہر وقت ملنے جلنے کی ضرورت پیش آتی. طوافون علیکم, کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے. بعضکم علی بعض, تم میں سے بعض کا بعض پر. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو, احکامات کو اچھی طرح واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا بھی ہے, حکمت والا بھی. اس نے تمہیں ایسے ہی احکامات نہیں دے دیے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو. کون سے بچے؟ تمہارے رشتہ داروں کے بچے, تمہارے بچے جب وہ بالغ ہو جائیں. حلم, احتلام کا لفظ اسی سے ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ جب ان کے اندر جنسی شعور اور صنفی میلانات بیدار ہونے لگے, یعنی جب لڑکوں کو احتلام شروع ہو جائے, ویٹ ڈریم شروع ہو جائے, تو بلوغت کی عمر شروع ہو جاتی. اور ظاہری علامت کیا ہے کہ آواز تبدیل ہونے لگتی ہے لڑکوں کی. اس میں کوئی عمر کا تعین نہیں کیا گیا کہ 10 سال ہے یا 11 ہے یا 12 ہے یا 15 ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں کاؤنٹ کرتی, خوراک, ماحول, عادات, جینیٹک ریزنز بھی ہو سکتی, علاقوں کا فرق بھی ہو سکتا ہے, عقل سمجھ کا فرق بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جب ایسا شعور پیدا ہوتا ہے تو جسمانی طور پر بھی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں. اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10 سال کے یا 11 سال کے, بلکہ یہ دیکھیں گے کہ کیا بلوغت کی علامت ظاہر ہو گئی. تو گویا نابالغ بچے بھی اجازت نہ لینے سے اس وقت تک مستثنی ہے جب تک ان کے اندر یہ صفات نہیں آتی. جب بالغ ہو جائیں گے تو ان پہ ساری پابندیاں لگ جائیں گی جو دوسروں کے لیے پیچھے بیان ہوئی ہیں. تو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا, تو وہ پابندیاں کیا ہیں؟ کہ انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں. کس کے لیے؟ گھر میں آنے کے لیے. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے, یعنی ان کے بڑے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات یعنی اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. واضح ہو گئی بات؟ میں اس لیے بہت سلو جا رہی ہوں کیونکہ یہ احکام کی آیات ہے نا, تو بات صحیح سمجھ میں آنی چاہیے. بل قواعد, اور قواعد, من النساء, عورتوں میں سے. قواعد کا لفظ قاعدہ اور قاعدہ دونوں کی جمع ہے. قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. جو ہم کہتے ہیں نا قاعدہ پڑھانا ہے, ہم اس کا پروننسیشن درست نہیں بولتے, یہ اصل میں قاعدہ ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ بیٹھ رہنا, کوئی کام نہ کرنا, کسی کام کے لیے تیار ہو کر بیٹھنا. یعنی وہ عورتیں جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اب بیٹھ چکی ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے. عربی میں ریٹائرمنٹ کی ایج کو بھی تقاعد کہتے ہیں, متقاعد کہتے ہیں ریٹائرڈ شخص کو. وہ تو کسی جاب وغیرہ سے ریٹائرمنٹ ہوتی. تو یہاں قاعدہ بیٹھنے والی خاتون سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے گھٹنوں میں بھی تکلیف ہے, وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہے, اس کے اندر اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ وہ اب بیٹھ گئی ہے بس. اس کے اندر اب اتنی صلاحیت نہیں کہ بہت سے شرائط کر سکے, ادھر جا رہی ادھر آ رہی, نہیں بس بیٹھ گئی ہے. کس عورت کی تصویر ذہن میں آ رہی ہے؟ بہت بوڑھی. ٹھیک ہے, اس لیے میں لفظ کے اوپر بہت سٹریس کر رہی ہوں کیونکہ آگے جو حکم آ رہا ہے اس سے پھر بہت سے لوگ رخصت لینے لگتے ہیں. تو بہت بوڑھی جو بیٹھ گئی ہیں, چلنے پھرنے سے عاجز آ گئی ہیں, اور مراد اس سے کیا ہے کہ وہ عورتیں جو اب نہ تو بچے پیدا کر سکتی ہیں, نہ شادی کے قابل ہیں, سن یاس کی عمر کو پہنچ گئی ہیں. سن یاس کس کو کہتے ہیں؟ مینو پاس ہو چکا ہے. پاس بھی آپ دیکھیں نا, یعنی وقفہ ہو جانا, یعنی اس سے جاتے رہنا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت بھی توضیحی حکم کے طور پر آئی ہے, وضاحت کے لیے آئی. یہ ساری آیات وضاحت آئی ہے پچھلے احکام کی. والقواعد من النساء, وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں, بیٹھ چکی ہوں, کہیں آتی جاتی نہ ہوں, آ جا نہ سکتی ہوں, بیمار رہتی ہوں, دنیا سے بیزار ہو جاتی ہوں, نہ ان کو کسی کا گھر میں آنا اچھا لگتا ہو, نہ ان کو گھر سے جانا اچھا لگتی. والقواعد من النساء, عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں, اللہ تی, وہ عورتیں. مزید اب ان کی صفت بیان کی جا رہی, لا یرجون نکاح, جو نکاح سے بالکل نا امید ہو چکی ہیں, مایوس ہو چکی ہیں کہ کسی صورت ان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی, بالکل ہی شادی کی عمر سے گزر چکی. فلیس علیہن جناحم, تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. کس معاملے میں؟ ایدان ثیابہن, کہ وہ رکھ دیں اپنے کپڑوں کو. یہاں سیاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد جسم کے کپڑے نہیں, کپڑے ہی نہ پہنے. یہ اصل میں وضاحت ہے پچھلی آیت کی. پیچھے عورتوں سے کہا گیا تھا نا کہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالے. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنی زینت کو چھپانے کا حکم تھا, ستر کو چھپانے کا حکم تھا. اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر ان کی اوڑھیاں سر سے دھلک جائیں, یا نہیں وہ بوجھ اٹھا سکتی, گھر میں بیٹھی ہیں بوری, انہیں نہیں پتا چل رہا کہ سر پہ ہے اوڑھنی ہے, گلے سے اتر گئی ہے, تو ویسے بھی وہ ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے اندر کوئی کشش رہی نہیں, تو اگر وہ اوڑھنی اس طرح لپیٹنے کی بجائے کہیں رکھ دیتی ہیں, یا باہر نکلتے وقت جو چادر اوڑھتی تھی اب وہ نہیں اوڑھتی, کیونکہ مشکل ہو جاتا نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے, آسانی پیدا کی جا رہی ہے, کیونکہ نظر کمزور ہو جاتی, انسان کو دکھائی کچھ نہیں دیتا, جسم کمزور ہو جاتا ہے, بڑی بڑی چادریں اور برقعے اوڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. گھر کے اندر بھی بعض وقت ایسی بیمار ہوتی ہیں کہ بہت چڑچڑی ہو جاتی ہے تو بہت کپڑے لپیٹ لپیٹ کے ہر آنے جانے والے کے لیے بیٹھ جائیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اس حد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکم پچھلے حکم کی وضاحت اور کس معنی میں کہ گھر کے اندر کیا کریں. کیونکہ یاد رکھیے کہ سورت نور کے احکامات جو ہیں گھر کے اندر کے لیے ہیں. گھر کے اندر عورت کس طرح کا ستر اور کس طرح کا لباس اور کس طرح کے معاملات اختیار کرے گی. لیکن ساتھ ہی پھر شرط لگا دی گئی غیر متبرجات بزینہ, نہ ظاہر کرنے والیاں اپنی زینت کو. یعنی ایسی بوڑھی عورتیں بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک کشش موجود ہوتی ہے یا ان کو ابھی تک میک اپ کا شوق ہوتا ہے یا زیور وغیرہ باقاعدہ پہن کے رکھتی ہیں اور زیب و زینت اختیار کرتی ہیں. فرمایا کہ یہ اجازت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ اونلی اتار دے تاکہ اپنی زینت کی نمائش کر سکے. نہیں, ابھی بھی اگر کوئی چیز زینت میں سے ہے تو اس کی نمائش منع ہے, وہ نہیں ظاہر کر سکتی تاکہ فتنہ نہ ہو. غیر متبرجات بزینہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, اور یہ کہ وہ حیا داری برتے, پاکیزگی اختیار کریں, خیر اللہن ان کے حق میں اچھا ہے, انہیں کا بھلا ہے اس میں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے, علم والا ہے, اس کو سب پتا ہے کہ کون سا حکم کس کے لیے اچھا ہے. تو دوبارہ دیکھیے, والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا, اور وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہوں یا جوانی سے گزر چکی ہوں جنہیں نکاح کی کوئی امید نہ رہی ہو, بڑھاپے سے سر سفید ہو چکا ہو, فلیس علیہن جناحن, تو ایسی عورتوں پہ کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, ان یدعن ثیابہن, کہ وہ اپنے حجاب والے باہر کا بھاری بھرکم لباس اتار دے یا بڑی بڑی چادریں اتار کے رکھ دے. لیکن شرط یہ ہے کہ غیر متبرجات بزینہ, یہ اتار کے رکھنا زینت کی نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورتاً ہو. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, اور یہ کہ وہ بھی حیاداری برتیں باوجود اس کے کہ رخصت موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حیا سے کام لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی آؤٹر ڈریس ہیں یہ انسان کے حیا کو مینٹین رکھنے کے لیے بتائے گئے ہیں. اب اگر ان میں سے کوئی ذرا سی بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو بعضوں کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ اصل مقصد فوت نہ ہو جائے. اس لیے تاکیداً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تبرج نہ ہو اور حیا داری باقی رہے.